بسم الله الرحمن الرحيم. Oplæg vedrørende Shahid Mahdi, er han overhovedet kyndig i at give fatwa specielt i skilsmæssige sager? بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضله فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله، وهو على كل شيء قدير. أما بعد، كاب غضاء سستة الإسلام. Det her oplæg er ikke for at tale det dårligt eller nedgøre på nogle personer. Det her oplæg er et opråb for nogen, som tror, at de kan ligesom tage en rolle, at de kan halalgøre eller haramgøre nogle ting, som tilhører kun en, Allah subhanahu wa ta'ala. Og når folk sidder i en position, som haram gør en kvinde over for en mand, eller siger, at den kvinde overhovedet har været gift, og barnet er sin af barn, og etc., det er slemt. Det er slemt. Og en af de vigtigste ting, som man lærer som talib ilm, en der søger viden, med hensyn til skilsmæssige sager, at tawakuf, at stop, undersøger det, sørg for, at der er flere omkring dig, der er med til at svare på det her spørgsmål. Hvorfor? Fordi det er frygteligt noget, som du haramgør, eller du svarer på noget, som du kommer til at stå hos Allah subhanahu wa ta'ala. Jeg tager udgangspunkt i et brev og et fatwa, et svar, som blev udført af Shahid Mahdi. Den er blevet lavet den 31. januar 2018 til en bror, der hedder Said Mansour, som er i fængsel. Som hans kone, Zaliha, har henvendt sig til Shahid angående skilsmæssig. Hvor de har været gift i en lang periode, og så ønsker hun at blive skilt. Og så kommer et svar på, at jeg kommer til at læse brevet, og jeg kommer til at svare på hver eneste indhold. Men konklusionen er, hvor Shahid siger, at I har slet ikke været gift overhovedet, og jeres barn er sin barn. Men det tager vi fat i. Han siger til Said Mansour: vi blev kontaktet af Zaliha, nemlig som har søgt hjælp til skilsmisse. Fordi ægteskabet er ikke borgerlig og ikke står registreret, det vil sige, de er ikke gift i kommunen. Der blev sendt et brev til dig angående forklaring og forespørgelser fra Zaliha og hendes ønsker om skilsmisse, men vi fik aldrig svar på brevet. Derefter har Zaliha sendt dig sit ønske gennem sagsbehandleren, men der blev også afvist. Derefter har jeg undersøgt sagen, hvordan ægteskabet er indgået rent islamisk, og har taget kontakt til vidnerne og de relevante i sagen, og derefter blev der indkaldt til et møde den 26. januar 2018 i København. Jeg sender dig i konklusionen af mødet til din information og eventuelt redegørelse. Referatet af mødet den 26.1.2018. Baseret på de Zaliha har fortalt os og bekræftet, er konklusionen således: ægteskabet er islamisk set ugyldig. Og da vi er vigtige betingelser ikke var opfyldt i ægteskabet. Og Zalehas sharia-mæssig wali blev aldrig kontaktet eller spurgt om ægteskabet. En fremmed mand har ikke en fremmed mand kan ikke give en kvinde uden hendes skyldige wallis en tilladelse. Salaha har bekræftet, at det var muligt at få kontakt til hendes sharia-mæssige wali. Men det blev ikke gjort, som Salaha også bekræftet, at hendes wali var en fremmed mand, som ikke var hendes wali i sharia. Så ægteskabet er indgået uden en rigtig wali, dermed ugyldig. Der er ingen tvivl om, at islamisk set, at wali er en betingelse for ægteskabelig gyldighed, baseret på overnævnte. Understreger jeg, at ægteskabet islamisk set ugyldig, da det er vigtig betingelse ikke opfyldt ægteskab, og det er tilladelse altså, fra Salihas sharia-mæssige wali, som skete i jeres situation. En kvindes wali er hendes far, derefter farfar, og hvis der ikke er, så er det hendes barn. Hvis hun har børn, så kommer hendes brødre efter onkler fra fars side. Hvis alle det her ikke findes, kommer imamen til allersidst. Der er konstateret i møde, at Salahas onkler fra fars side var i live, og det var muligt at få dem kontaktet. Men det blev ikke gjort, og en betingelse for ægteskabelig gyldighed ikke opfyldt. Og så skriver han, men nu stopper jeg her, og så siger jeg noget til dig. Så spørger jeg på en anden måde. Du har baseret dit svar på, hvad kvinden sagde. Og så spørger jeg, når jeg skal dømme mellem to. Når jeg skal dømme mellem to. Hvordan er det sharia-mæssigt, når jeg skal dømme mellem en mand og en kvinde? Skal jeg bare lytte til kvinden, og så dømmer jeg på manden? Eller skal jeg lytte til begge to? Hvad siger I? Manden han sidder i fængsel, han er aldrig blevet spurgt. Han er sværget på Allah, han er aldrig nogensinde blevet spurgt om det her. Og så kommer det næste. Mandens udtryk med hensyn til gyldighed er en kontrakt. De står han ved. Og hende der Zaliha, eller hvad hun hedder, hun har boet sammen med manden i mange år, og har en datter, har et barn. Men lige så snart hun skulle blive skilt, så fandt hun ud af, at hun kan komme og udrede det den vej med, at hendes wali ikke var til sted. Hvor på det daværende tidspunkt, hendes wali var slet ikke at træffe overhovedet. Og det er derfor, hun gav wilaya, hun gav tilladelse til en mand at være hendes wali. Det betyder en wakil, en stedfortræder for hende, som hun har været med til at vælge. Det er nummer et. Det næste. Så kommer vi her. Det er ikke tilladt for kvinden at gifte sig uden tilladelse fra sin wali værv. Det er de fleste lærdes holdning, blandt andet Imam Shafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, og det er også de stærkeste holdninger ude fra beviser fra Quran og Sunna. Og jeg kommer til at læse fra Quran og Sunna. Og så siger vi, Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Baqarah, og det er surat al-Baqarah, vers nummer 221. Og jeg tager surat al-Baqarah, og det er, det skulle meget gerne være et bevis, som han siger, at den her ægteskabelige er ugyldigt eller ikke kan træffes. Surat al-Baqarah, vers nummer 221, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. Lad være med at gifte jer med vantros kvinder, til de vender tilbage til islam. وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَ. Og en kvinde, som er troende, er bedre end en kafirer. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. Selvom I kan lide hende. وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. Og lad være med at gifte jer med de vantro, før de falder til iman. Og det er til mændlige. Det betyder, at selve kvinder må ikke giftes med mushrikin. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ. Og en trofast person som er troende er bedre end en der er kafir. Walau a'jabakum, selvom I kan lide ham. Ulaika yad'una ila an-nar. Det er dem der kalder til helvede. Wallahu yad'u ila al-jannah. Allah kalder til jannah. Wal maghfirah, og tilgivelse. Bi'idhni, med hans tilladelse. وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ Og han viser sig de klare beviser for folket. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ Det han sat ind er at gifte jer ikke, og gifte ikke jeres døtre. Og det er derfor, at det er en indikering i oversættelse, der skulle være, at en wali er en fortrædelse. Og her har jeg tafsir ibn Kathir. Og de fleste af muslimerne rundt omkring har tafsir ibn Kathir, som de har. Og de kan sagtens gå hen og læse, at der er ikke nogen indikering med hensyn til wali i den ayah. Og nu mit svar er baseret på ilm. Det er ikke et svar baseret på, hvem er fulan og hvem er fulan. Og hvem er ham der sheikh og hvem er ham der. Lad være med at tage det personligt. Du kan lytte, og du kan skrive ned, du kan tage noter, du kan lære noget af det. Hvis du har lyst. Og hvis du ikke har lyst, så kan du dave videre. Jeg tager ayat, og jeg tager det, han henvender sig til, og så tager jeg passal i det, og forklarer i henhold til sharia. Og så kan vi konkludere. Hvem er ham, og hvem er ham? Alle kan tale, alle kan sige, hvad de vil. Der er kun én, vi ikke må svare, det er Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Han laver ikke noget fejl, men vi mennesker, vi laver alle sammen fejl. Og alle har ret til at stoppe, når der er en, der haram gør en kone. Og jeg spørger jer alle sammen. Hvis en dag der kommer en sheikh og siger til dig, din kone hun er haram for dig. Og hun må ikke være sammen med dig. Og hun skal flygte fra dig. Og flytte fra dig. Vil du tillade det? Vil du acceptere det? Og hvad så hvis en mand han sidder i fængsel? Og han havde et håb med, han kunne se sin kone og han kunne se sin datter. At hun ønsker at blive skilt med ham, det er en anden sag. Men at du haram gør det for ham. At være der sammen med hende og sige, at deres ægteskab er ugyldig. Og barnet er zinabarn. Det er noget stort. Når jeg hiver sådan nogle ting op, så er det ikke fordi, jeg ønsker, at det er en reklame for fulan og ullan. Jeg er ligeglad med fulan. Det eneste, der er en sikring i det, det er, at broren har henvendt sig til mig. At jeg skal gøre den her sag for ham. Og det er derfor, det gælder også dig. Og det gælder enhver muslim. Når der er nogen, der render rundt og giver det, man kalder med hensyn til skilsmæssigt af mændene. Det, der kalder khulu'. Nu er det shuyukh, der skriver under på khulu'. Og giver tilladelse for kvinder at være fri fra deres mænd. Hvem har givet en sheikh lov til at fragive en kvinde fra hendes mand? Der er kun én, der kan give khulu', de manden. Og hvis der er en sultan, så er det en sultan. Og vi har ingen sultan. Vi har ikke en magthæver overhovedet. Og det er derfor, at det er vigtigt for os, at vi studerer, hvad er det, vi snakker om. Så kommer det næste, han siger. Surat al-Baqarah, vers nummer 221. Og det tager vi også fat i. Og så skriver han tager bare de mist af det. Surat al-Baqarah, hvor han siger, Surat al-Baqarah 232, hvor han siger, forhindrer jeg dem ikke at gifte deres ægte mænd, hvis de bliver enige indbyrdes, som de er anerkendte. Og jeg læser lige af jer, for at sikre, at de vi læser er korrekt. Læser på arabisk og oversætter. Allah siger, وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَى Når I giver jeres kvinder talaq, فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنْ Og de har nået til ajal, det betyder iddah. Iddah er opnået. فَلَا تَعْضِلُوهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنْ Hvis de ønsker at returneres tilbage, så familien, hendes familie, ikke wali, alle i familien skal ikke være en forhindring i, at hun vender tilbage til sin ægte mand. إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ Hvis du ønsker, at de bliver enige om at vende tilbage til hinanden. بِالْمَعْرُوف Hvor de blev taget med god gerning. ذَلِكَ يُوْعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ Alt det her er en wa'ad. Og wa'ad, det er en indikering af forklaring for, at du og mig kan lære noget af. Man kan af minkum yu'min, tror på Allah og dommedagen. Dhalikum aska lakum wa athar. Det her er en ren rensning for jer. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah ved bedst. Og her siger han, det er en indikering for en wali. Og så siger jeg, nej. Hvis det har været en indikering for en wali, så har der ikke været tvivlsom hos ulama, at en kvinde, der har været gift, og jeg snakker her, en kvinde, der har været gift, har ret til at selv vælge en wali. Og jeg kommer til det med ahadis og med ayat fra Quran, og så skal jeg nok svare tilbage på et hvert spørgsmål, når I stiller den med respekt. Til sidst siger han, Surat al-Nur, vers nummer 32. Surat al-Nur, vers nummer 32. Han siger, og bortgift de ledige blandt jer. Så læser jeg, hvad Allah siger. وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ. Gift jer med kvinder af jer. وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ. Det betyder, at gift jer med kvinder. Og det er derfor, at al-ayama, det er en indikering for en kvinde. وَالصَّالِحِينَ er de gode af den. Min ibadikum wa imaikum er jeres slaver og jeres kvindelige slaver. I yakunu fuqara, hvis de er fattige, yughnihimullahu min fadli. Allah subhanahu wa ta'ala giver dem rigdom. Wallahu wasi'un alim. Der er heller ikke en indikering for, at en wali er wajib i den her ayah. Så alle disse ayat, han henvender sig til, er per definition faktisk ikke ramt plettet for ham. Jeg ved, hvor han vil hen. Det han vil have, at han legner sig op af en ayah al-hadith, hvis der er nogen, der spørger ham. Er det her korrekt? Ja, baseret på en ayah og en hadith. Og så skriver han en hadith, og vi tager den. Han siger, der er en klar indikation i disse vers, at de skal være en wali. En klar induktion. Der er ikke en meter induktion i disse ayat. Og alle tafsirbøger, de står foran mig, og I har adgang til den på alverdens sprog. Gå hen og læs dem. Hvis der er en indikering for, at det her ayat indikerer for en wali i klarhed, så kom tilbage og svar tilbage på mig. Og så siger han, Abu Musa berettet, at profeten, må Allah velsigne ham og fred være med ham, har sagt i nikah, at giftet er ikke tilladt, undtagen med walis tilladelse. Et tilmidi, Abu Dawud og Ibn Majah. Den der hadith, den tager vi på arabisk. Hadithen siger, La nikaha illa bi wali. Ingen nikah andet end wali. Så læser jeg på arabisk, og jeg oversætter til dansk. مختلف في وصله وإرساله. Der er uenighed blandt ulama, om den er forbundet, eller om den er mursal sahabi. Det betyder, at der er brud mellem sahaba. فقد رواه سفيان الثوري وشعب بن الحجاج عن أبي إسحاق عن أبي بردة مرسلا. Og den er kommet til os i brudtilstand. Og den der hadith har mange indikeret, blandt andet Abu Ishaq og andre, til at være svag hadith. Og så kommer han, det er den der i Tirmidhi, som har nummer 1101. Og i Abu Dawud 2085, og Ibn Majah 1881. Den er blevet indikeret til at være svag, fordi den er mursal. Så siger han, der blev berettet af Aisha. Aisha må Allah være tilfreds med hende sag. Profeten må Allah velsigne ham og være fred ved ham, har sagt, hvis en kvinde gifter sig uden en wali tilladelse, hendes nikah er ugyldig. Hendes nikah er ugyldig. Hendes nikah er ugyldig. Den er berettet i At-Tirmidhi, Abu Dawud ibn Majah. Vi tager fat i den. Og der er hadith, vi tager den på arabisk. Hadith Aisha, den er hadith al-Zuhri an Urwa an Aisha. Den er begrebet af Zuhri, som er kommet af Urwa fra Aisha. hvor profeten sallallahu alaihi wasallam sagde, inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qal, أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن استجر فالسلطان ولي من لا ولي له. نأتي إلى هذا الحديث. Så kan jeg se, at selve Ibn Jarir har spurgt Zuhri, og så har Zuhri benægtet den hadith. Og der er mange ahli al-ilm, som har sagt, at den der hadith er berettet af, at Zuhri har klemt og har sagt den, og den der hadith er svag. Og der er mange, som har bygget deres ilm og deres basale viden på basis af de der to hadith. Og det er to hadith, er ikke i Bukhari og Muslim. Så er der mange af jer, der siger, åh, hvad er det, du bygger tingene på? Hvad snakker du om? Hvad er det, vi skal bygge ting? Nu får I et svar. Når vi snakker om, der er forskel mellem Bikr, der er forskel mellem Bikr og Fayyib. Bikr, jomfruelig. Fayyib, gift. Har været gift og skilt. Hvad er der forskel mellem de ting? De berettet af Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawa Muslim fi sahih. Muslim har berettet i hans sahih, som har nummer 3541. An Ibn Abbas, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qal, al-aymu ahaqqu bi nafsiha min waliha, wal-bikru tusta'dhan fi nafsiha wa idhniha sumatiha. Muhammad sallallahu alaihi wasallam har sagt, at en skilt kvinde står for sig selv uden hendes wali. Og en bikr, hun bliver spurgt, og hvis hun tier og bliver ligesom flov og generet, så er det ligesom hun accepterer. Der er også berettet, også i Muslim, hadith nummer 3542. الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها الثيب أحق بنفسها من وليها. حديثن siger, at en skilt kvinde har ret til at gifte sig med hvem som helst hun ønsker, og hendes wali må ikke blande sig i det. Han skal kun udføre nikah, hvis hun giver ham tilladelse for det. Og selve jomfruen, hun bliver spurgt, og når hun accepterer i form af tige, generthed eller et eller andet, så har hun accepteret det. Og vi er ikke færdige. Abu Dawud i hans sunan, som har nummer 2100, han siger, Laysa lilwaliyyi ma'a thayyibi amr. واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها. At en wali har ikke ret over for en skilt kvinde, og han kan ikke bestemme over hende. Det er hendes valg. Og selve yatima, og yatima det betyder hvis fader er død. Og man siger også yatima, hende som er jomfru blev indikeret i hendes jutum. Og så siger han med hensyn til det, واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها. Og hende, den jomfruelige, når hun bliver spurgt, og når hun tier og er flov, så har hun accepteret. Imam al-Tahawi i Sharh Ma'ani al-Athar, bind nummer 3, side nummer 11, han siger, فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله الأيم أحق بنفسها من وليها. Profeten sallallahu alaihi wasallam har svaret med hensyn til en skilt kvinde, hvordan hun har magt over hendes ægteskabelige kontrakt end hendes wali. أن أمرها في تزويج نفسها إليها لا إلى وليها. At det hende, der udfører de kontraktlige, og det er derfor Ahnaf insisterer på, at det er en kvindelig der tager fat i kontraktlig, ægteskabelig kontrakt over for en imam, og det er ikke hendes wali, der gør det. Og så stiller jeg et spørgsmål. Hvad gør vi med alle de folk, der følger al-madhab al-hanafi, som udfører nikah i henhold til madhab Abu Hanifa? Ha? Er deres ægteskabelige kontrakt batil? Svar mig. Er deres ægteskabelige kontrakt batil? Er deres børn zinabørn? Så siger vi, alle folk rundt omkring i verden følger Sheikh og Imam Abu Hanifa. Så har vi et problem. Så har vi et problem. Imam al-Jassas i Ahkam al-Quran, bind nummer 1, side nummer 546, han siger: ليس للولي مع الثيب امر. En wali, han kan ikke bestemme over en skilt kvinde med hensyn til ægteskabelig kontrakt. Og så siger al-ulama, yusqit i'tibar al-wali fil aqd. Han fjerner, at en wali har ret overhovedet i aqd. Og når han siger, al-ayyimu ahaqqu bi nafsiha min waliyha, det er Muhammad s.a.v., der siger, en skilt kvinde, hun står ret for at gifte sig selv. Og det gør han. Så kommer vi her, at vi har noget, og nu bliver I overrasket. Imam al-Bukhari i hans sahih, som har nummer 2310. عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت سهل بن سعد حديثنا البخاري سهل بن سعد habe gerade gekommen in til Muhammad صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله hun sagde o profeten Allah إني قد وهبت لك من نفسي jeg vil gerne giftes med dig og jeg vil ofre mig selv, det vil sige jeg vil selv giv mig selv til dig, så du skal bare acceptere at være gift med mig. Faqala rajul, Muhammad s.a.v. a'rada anha. Han vil ikke have hende. Så han begynder at kigge til siden. Faqala rajul, der var en af mændene, der sad der. Zawijniha. Og profeten, lad mig blive gift med hende. Qala qad zawajnakaha bima ma'aka min al-Quran. Muhammad s.a.v. han sagde til ham, jeg lader dig blive gift med ham, med hvad du bærer af Koran. Hvor er hendes wali? Det er en skilskvinde, der kommer og vil gerne giftes, og Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han udfører nikah øjeblikkeligt med kvinden. Hvor er hendes wali? Hvorfor kom hendes wali og ikke sagde til Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hvad har du gjort, profeten Allah? Har du lavet en kvinde blive gift uden jeg til sted? Vil Muhammad lave haram? Svar mig, ja ahlullah. Ja muslimin, svar mig. Vil Muhammad lave et nikah, der batil? Vil profeten sallallahu alaihi wasallam udføre noget, der haram? La ilaha illallah. Al-Jassas har indikeret vedrørende det her i Ahkam al-Quran, bind nummer 1, side nummer 546. Og så siger han, وَلَمْ يَسْأَلْهَا هَلْ لَهَا وَلِي أَمْ لَا. Muhammad har ikke spurgt hende, har du en wali, der er i live eller ej? وَلَمْ يُشْتَرَتِ الْوَلِي فِي جَوَازِ عَقْدِهَا. Og der var ikke noget indikering for, at der skulle være en wali i ens aqd. Og så kommer her Imam al-Tahawi Sharh Ma'ani al-Athar, bin nummer 3, side nummer 11. Og al-Nisa'i fi sunanih, og al-Nisa'i i hans sunan, som har nummer 3254, som er berettet af Umar ibn Abi Salama an Ummu Salama. Ummu Salama sagde: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبي سلمة. افتح أبو سلمة هنتو. صا ك kom Muhammad sallallahu alaihi wasallam efter idda og besøgte dem. فخطبني الى نفسي. Muhammad, han sagde til Ummu Salama, jeg vil giftes med dig. Og khatabani blev forlovet med hende, han ønsker hende. Og det er derfor, når en person spørger om en hånd af en kvinde, så hedder det khutba. فخطبني الى نفسي, han vil giftes med mig. فقلت, Ummu Salama sagde, ya Rasulallah, o profeten Allah, إنه ليس أحد من أولياء شاهدا. Der er ikke nogen af min familie, der er til sted. فقال, så sagde han, إنه ليس منهم شاهد ولا غائب يكره ذلك. Der er ingen af dem, der er uenige omkring det. Om de er til sted eller ikke til sted, de er ligegyldigt. قالت, قم يا عمر. Så sagde hun, kom og Amr. Og Amr, hendes søn, som er mindre barn, han var under hulum. Han var under hulum. Det betyder under pubertets alder. فزوج النبي صلى الله عليه وسلم. Og han gav hånd til Muhammad صلى الله عليه وسلم og lavede nikah for hans mor. Hvad siger I til det? Al-Imam al-Tahawi i Ma'an al-Athar, bind nummer 3, side nummer 12 og 13, han sagde, فكان في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبها إلى نفسها. Indikering af den hadith er, at Muhammad har forlovet sig med hende direkte. ففي ذلك دليل على أن الأمر في التزويج إليها دون أوليائها. At spørgsmål og accept er direkte fra hende, ikke fra hendes wali. وعمر هذا ابنها. عمر هم ده هناهن سن وهو يوم إذ طفل صغير غير بالغ وهن ضائد بان وهن ضاءنا ببتيتس ألا لأنها قد قالت للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إني امرأة ذات أيتام يا إن كبنة ضمين بان أنا ببتيتس ألا تبسي فلغة لوس وهي ماذا كمان سي at hvis man går i masser af detaljer, så kan man ligesom indikere, at en kvinde har taget beslutning. Og hvis vi går tilbage til den der, som Shahid har ugyldighed gjort, hvor han har lavet en splittelse eller et split mellem en mand og en kvinde, baseret på en fatwa, som han har selv bygget, så spørger jeg, hvem har du spurgt af shuyukh og ulama? Og så spørger jeg, er manden ikke en del af det her? Når jeg skal dømme, så skal jeg dømme i henhold til, hvad jeg hører. Når jeg skal dømme over Hassan, så skal jeg høre Hassan. Når jeg skal dømme over Hussein, så skal jeg høre Hussein. Jeg kan ikke dømme på Hussein, hvad jeg hører fra hans nabo. Det kan man ikke. Og det er derfor, at det er vigtigt for os, når man dømmer en sag, man hører fra begge partner. Det er nummer et. Nummer to. Har vi ikke noget i sharia, der hedder shubha? Tvivlsom nikah. Har ulama, lad os nu antage. En mand, han blev gift i sharia med hans søster, uden han ved det. Han kom til en by, og han blev gift med hende. Alle var glade. Faren er død. Så lige pludselig så kommer onkel, og så siger han, hvad laver du? Hvorfor er du gift med hende? Nu snakker vi sharia. Så siger han, det er min kone. Jamen, hun kan ikke være din kone. De er din søster. Din far har været gift med hende, der kvinde, og de fik hende. Hvad skal vi gøre med den nikah, ya mashayikh? Hvad skal vi gøre med den nikah? Skal vi sige, at den nikah er ugyldig? Ja. Skal vi sige, at børnene er sine børn? Ha? Hvad siger I? Er børnene sine børn? Ja, mashayikh. Jeg spørger. Kan vi sige, at børnene er sine børn? A'udhu billah. De var gift. De var gift med den intention, at de var halal for hinanden. Og den her del får den her del i sharia hedder shubhat nikah. Og ingen, de er deres børn, og de har fælles børn over for hinanden, men der er ingen, der fjerner rettigheden af faren over for børnene. Så kan du ikke se, det er, hvad hedder det, de er zin af børn. Og det samme siger vi her, at den mand, eller han har lavet en ugyldighedserklæring over giftemål. Og så siger vi, den kvinde, hun lyver. Hun har levet sammen med den mand i flere år. Hun har haft ham og har fået et barn sammen. Men da hun ønskede at blive skilt med ham, så lå hun over for alle mulige og sagde, at der var ikke nogen wali til stede. Jo, der var en wali, som du har givet wakala til. Som du har været med til at vise, at du må gerne gifte, du må gerne ligesom gifte mig til broren. Og det er derfor at sige, at selve den her fatwa er baseret på ilm. A'udhu billah, det kan jeg ikke. Det her, det er undskyld. De skød for hoften og ikke dyrket. Og man skal frygte Allah. Og de går faktisk direkte ind i mit hjerte, når jeg læser et brev, hvor kvinden skriver til hendes mand, stadigvæk hendes mand, og hun er stadigvæk gift med ham, og hun er ikke blevet skilt fra ham. Og hvis hun gifter sig igen, så laver hun zina. Og alle dem, der lytter, I må gerne fortælle hende det her fra mig. Og yawm al-qiyama, vi kommer alle sammen til at stå foran Allah. Og der vil jeg med glæde stå foran Allah og så se, at hvis hun bliver gift med en ny mand, hun laver zina. Og I må gerne fortælle alle dem, som har fået khulu', som Sheikh Shahid eller som andre såkaldte shiyukh i Danmark har skrevet under på, de har khulu', deres khulu' er batil, hvis ikke deres mænd har skrevet under på. Hvis ikke en mand har skrevet under på khulu' og har givet tilladelse for det, så er den batil, og de kommer til at lave zina. Hun skrev, assalamu alaikum. Jeg håber, du har det godt med et godt helbred. Som du kan læse, så er vi skilt. Faktisk har vi ifølge sharia aldrig været gift, subhanallah. Jeg er rigtig sur på mig selv. Og er ked af det, jeg ikke kendte til islam så meget dengang. Men vi må lave tauba og bede om tilgivelse. Eftersom vi aldrig har været gift, har du ingen ret over dit barn. Det må du selv undersøge. Du skal ikke dukke op, bla bla, det er sådan noget privat, det skal jeg ikke tage op. Når jeg læser det her, så giver det mig den her tankegang, der hedder, hvad sker der? Har folk ikke gudfrygtighed i hvad de siger? Har folk ingen anelse om, hvad er det de taler om? De taler på vegne af Allah subhanahu wa ta'ala. Og folk skriver under på, at de står ret foran Allah yawm al-qiyama, for de ting de har sagt og gjort. Og det er derfor, at hvem der giver fatawa, skal frygte Allah. Og den her kvinde, du er stadig gift med manden. Og hvis du vil gerne blive skilt, så sørg for at spørge ham om at give dig talaq. Og du fortjener at få talaq. Fordi han skal ikke samle på en løgner som dig. Det er vigtigt for os, at en mand, han skal ligesom frygte Allah, hvem han giftes med. Og hende der kvinde, da hun blev gift med den mand, så kunne det ikke få fat i hendes familie. Og hun har givet ham nogle numre, som ikke kunne træffes. Og en lille sidespørgsmål, som I må gerne undersøge. Gå hen hos Shafi'iyya, og så læs angående ægteskab under rejse, hvor en kvinde rejser uden mahram besuhba saliha, hvor en kvinde rejser uden mahram med en god gruppe, hvordan hun kan giftes. Og Imam Shafi'i har nogle af fatwa siger, إذا تعذر الولي أمرت وليا غيره. Og når ham Wali er ikke til sted, og der er mukbilat for nikah, og de kan lade sig gøre, så kan hun gøre det. Det er ikke fordi, jeg skal sprede det her ting til folk, så de kan gøre det. Overhovedet ikke. Men jeg har en specifik situation. Et par, der har været gift i flere år. De har boet under samme tag. De har et barn sammen. Der er ikke noget indikationer for nogen som helst. Haram eller zina andet, end de har været gift med Quran og Sunnah. Så kan du ikke ugyldiggøre et ægteskab baseret på din forståelse, som du ikke engang har forstået i sharia. Alle ulama er enige om, når der er en indikering i en ægteskab, hvis der kommer en sag, yujma' laha al-ulama kulluhum. Man samler alle ulama, så spørger Shahid Mahdi, hvem er du til at dømme i den der sag? Du er slet ikke egnet i det sharia-mæssigt. Forståelsesmæssigt, sharia-mæssigt og udtalelsesmæssigt er du ikke egnet. Er du i magtposition til at bestemme? Er du en qadi? Er du en dommer? Er du magthaver, så du kan bestemme, at du kan skille mellem en mand og en kvinde? Eller er det bare et stykke brev, som du skriver, hvad din mening er? Du haram gør noget, som Allah har gjort halal. Og her er det en indikering for os, når vi kigger på Ahnaf rundt omkring i verden, som bygger deres ægteskab lidt på Abu Hanifas madhab. Vi snakker om jomfrueligt og skilsmæssigt. Så siger de, at deres ægteskab er ugyldig, baseret på din forståelse. A'udhu billah. A'udhu billah. Der er ingen ulema, der gør. I Libanon, i Palestine, i Syria, i Jordan, i Tyrkiet, i Pakistan, i Indien, i Afghanistan, de fleste af dem følger Abu Hanifa. Hvad skal vi sige til dem? Deres nikah er hvad? Batil? Det kan vi ikke. Og så sjovt nok, siger han, mine anbefalinger er, at man altid opfylder både islamiske betingelser for gyldighed af ægteskab, samt laver en borgerlig vielse, det vil sige blive gift i kommunen. Det er din holdning, det er ikke vores holdning. Men det korte og lange er, der er en person, som er bag tremmer, som bliver behandlet ikke særlig godt, baseret på, at en kvinde har fået retten til at få deres ægteskabelige kontrakt til at blive brudt i sharia, uden at hun skal gøre noget. Fordi der er en person, der har skrevet sådan et stykke papir, khalas, du skil. Eller der kommer en og skriver, kære Hassan, hermed kan vi fortælle dig, at din kone er taget fra dig, khalas. Men det er mig, der er gift med hende, det er ikke dig, der kan tage det fra hende. Broren har været gift med shuhud og wali, og der er mahr, og folk, og han har lavet walima, og folk har været der. Han har ikke lavet det ned i en kælder. Så et hvert person skal passe på med alle de fatawa angående skilsmæssigt, som nu går om løb, hvor der er en del kvinder, som beder om at få khulu'. Hvordan vil du have khulu'? Sheikh, kan du ikke lave khulu' til mig? Så jeg skal lave khulu' til dig, hvordan? Prøv at fortælle mig, hvordan jeg skal lave khulu'. Hvem er den person, du blev gift med? Det er kun den person, der kan skille dig. Det er kun den person, der kan give dig khulu'. Det er kun den person, du kan ligesom bede om at blive skilt fra, og ingen andre. Må Allah subhanahu wa ta'ala hjælpe vores bror i hans mihna. Og må Allah subhanahu wa ta'ala retlede et hver muslim til at komme til sandheden. Vi har brug for, at hvis der er fejl, at man retter fejl. Men man retter ikke fejl med en fejl. Man retter fejl med respekt, og taler respekt, og taler med islamisk viden. Kan man ikke tale med islamisk viden, så er det faktisk bedst, at man tier. Og her er ikke fordi, jeg skal opløfte, eller jeg skal nedsænke en person. Overhovedet ikke. Det er bare for at vise, at en person, der går over gevind i Allahs din. Og en advarsel for mange kvinder og mænd. Når der er en kvinde i Aarhus, hendes mand er slet ikke i Danmark, kan få en khulu' fra shahid, uden at hendes mand er til sted. Hvordan kan det lade sig gøre? Hvem har givet shahid lov? Er han Allahs hånd på jorden? Er det ham, der bestemmer, hvem der kan være gift og skilt? Er han dommer, magthaveren, bestemmende? Svar er nej. Der er ingen, engang mands far, der kan dømme, eller der kan bestemme over barnet, eller over faderen, eller over hvem som helst. Det er kun mand, der kan give talak, og det er kun mand, der kan give khulu'. Og enhver kvinde, der har fået khulu', eller skilsmæssigt papir fra en imam, eller fra en sheikh, eller fra en person fra de der islamiske kulturcentre, eller whatever, uden at manden har skrevet under på at acceptere det, deres talak, deres khulu' er batil, og ikke korrekt. Og jeg åbner, hvis der er nogen, der har nogle islamiske spørgsmål relateret til emnet, så tager vi det. At begynde at sige masser af ord, som er nedgørende eller sådan noget, vær venlig og spar mig for det. Jeg har ikke tid til det. Da jeg er færdig, jeg har lagt sagen, og jeg har forklaret som kortfattende. Jeg vil ikke gå så meget ind i sagen.